نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أول يوتين حمدي زوتي تمحمدي مولى سبحانه وتعالى من أول إلى آخر وزوني فكم شوال تمحمدي الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. تمحمدي الله سبحانه وتعالى فصفة ذاتي أمباز نزولي كما جناياتي أمباز ما تقول. Baada ya utangulizi huu, kwanza kabisa napenda niyatengeneze mazingira kwa uzuri, na vile vile fahamu nikae katika hali ya adala na insafu, hali ya ufahamu ikae katika hali ya adala na insafu, hali ya uadilifu na usawasawa. Jambo la kwanza kabisa, mimi si shekhe. Mimi sio shekhe, na wala sijafikia wala hata kunusa ushekhe, bali yakini ambayo ushekhe wanafunzi tu. Kuwa mimi talibul ilm sijafikia, kuwa talibul ilm bado sijafikia daraja hilo, kama mimi ni talibul ilm. Na la tatu vile vile, sijafikia kuwa tuwailibul ilm, sijafikia kuwa tuwailibul ilm bado. Hata daraja la kwamba mimi kujiita kwamba ni tuwailibul ilm, daraja hilo bado sijafika, kwa sababu lana jibal, tuna milima rasiyat tena iliyoshikamana kisawasawa, mithl al-allama al-albani rahimahullahu ta'ala ومثل العلامة محمد سعيد رشقان، كلهم يسمون أنفسهم على أنه من طويل بالعلم. تنالهم إليما بكبرة يا إليم رفع حديث في القطية في الفاتح الحديث مفان وشيخ ناصر الدين الباني، مفان الدكتور محمد سعيد رشقان، هو روض رجيد من طويل بالعلم. بيبي من الفكية مجيدة من طويل بالعلم، sijafikia daraja hili fi ashri darakat. Kwanza kwa wale wanaofahamu au wale wasiofahamu, kuniita mimi shekhe hamjafanya uadilifu, na nasema baraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba niko mbali wazi kabisa na wewe utakayeniita mimi ni shekhe, bali talibul ilm, bali tuwailibul ilm. Talibul ilm ni kubwa kama hawa majabali wakubwa wajiita wao ni tuwailibul ilm. Sasa ni jambo la kwanza, ni kabila ambayo imependelea ilifanyia uadilifu na kulifanyia insafu, asije mtu akawa anaona nimesimama hapa akajua nimesimama jishehe kubwa kwelikweli. La hasha, sijafikia huko kuwa shekhe. Atakayejiita shekhe ajiite shekhe, lakini ajue dhima ya kujiita shekhe anayo. Dini ikiharibika na yeye shekhe yupo, ujue dhima hiyo ipo kwake. Jambo la pili, nimesomeshwa hapa kuzungumzia swala zima linalofungamana na aqiqa. Ndugu zangu, haya masali ni masala ambayo inafungamana na fiqhi ya Kiislamu, inafungamana na kuna fiqhi, ni masala ambayo inahitaji uendelevu katika kusemwa, na kubainishiwa mbele ya watu kila kukicha. Kwa sababu ukiangalia fadhali ya akika inaanzia mbali, inaanzia kwenye masaili ya uchumba, inakwenda mpaka masaili ya ndoa, inakwenda mpaka masaili ya watu kuishi ndani ya familia baina ya mume na mke. Yamekwenda masaili hayo mpaka nazungumzia muasha azaujia, yanakwenda masaili hayo mpaka nafikia habari za watu kuzaa mtoto imani wa kiume au ni mtoto wa kike. Unaiona safari yake ni ndefu mno. Nakuja kuwazungumzia watoto wenyewe, kisha baada ya hapo sasa ndiyo yaje masaili ya kuzungumzia hakika. Almuhim, mala yudraku kulluhu la yudraku judduhu, kile ambacho hakiwezi kudirikika chote basi akiache na chembe, kile ambacho hakiwezi kudirikika kwa ujumla basi hata chembe tu. Mimi ninapenda niangalie nukta hii kwa sura ya ujumla zaidi. Mafundisho ya dini ya Kiislamu yanaonyesha kwamba kwa hadithi ya Samura bin Jundub, Mtume alayhi wasallam anasema kullu ghulam murtahanun bi'aqiqatihi, kila mtoto anapozaliwa amewekewa rehani, amewekewa rehani kwa hakika yake. Mtoto al-ghulam sallahu an-nabi alayhi salatu wasallam ghulama, Mtume alayhi salatu wasallam amemwita ni mtoto. Kila mtoto anayezaliwa basi amewekewa rehani katika shingo lake ya kufanyiwa hakika. Mtoto akiwa ni wa kiume, sheria inaonyesha achinjiwe mbuzi. Sawa sawa ni mbuzi, wama ashbaha dhalika min as-sa'imat, sawa sawa awe ni mbuzi au wale wanyama ambao wanaokula majani kwa kujichungia wenyewe, atachinjiwa, watakuwa ni wawili mpaka mtoto wa kike mmoja au ghaira dhalika. Jambo lingine katika masaili kama haya yanafungamana na ulaji. Huyu mnyama ambaye amechinjwa, ulaji wake unakuwaje? Ndani nukta hii utakuta kwamba kuna maneno mengi yanazungumzwa, wa kullu hada mahalla laha min al-i'rab, ni maneno ambayo watu wameweka namna ya kutengenezea mazingira ambayo haya dalili. Mathalan wanasema ya kwamba mtoto anapoliwa mbuzi wake au nyama yake, mifupa ile ifukieni chini ya ardhi. Wengine wanakwambia mifupa usivunje, wengine wanakwambia usiweke hadharani watu waiona, wengine wanakwambia wapelekee tu nyama, usipelekee mifupa. Wad'awa idha lam yuqim laha bayinat fa ashabuha adiyau adiyau, madai yote yatakaposimamishwa alafu yakawa hayana dalili, basi watu wajue kwamba wao ni watumwa, wanazungumza mambo yasiyo na dalili. Sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam inaonyesha watu wale mbuzi, sawasawa mbuzi yule au nyama ile itawekewa mchuzi au itafanyiwa kama ni kukaangwa tunakupewa, au sawasawa atatafutiwa chakula kikachanganywa nyama hiyo italiwa. Yote haya ni mafundisho ya Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo sisi mkusanyika hapa ni kwamba tunatakiwa kumle, sawasawa ulaji huo utakuwa ni mbuzi au utakuwa ni wanyama kavukavu. Hiyo ni jambo la tatu katika nukta hii. Jambo la mwisho kabisa katika nukta hii kumalizia ni kwamba kuna masuala ya tasmia, mambo yanafungamana na kuita mtoto jina. Sababu hadithi imekuja la yuhallaqu fi sabi'i wa yusamma, na atanyolewa ni mtoto katika siku ya saba na ataitwa jina. Nukta ya majina, ndugu zangu, watu waangalie majina ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia. Na min ahabbi asma'i Allah tabaraka wa ta'ala Abdullah wa Abdurrahman, kama jaa fi hadithi nabii sallallahu alayhi wa sallam. Majina ambayo anapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kumuita mtoto Abdullah au kumuita Abdurrahman. Na kama atakuwa mwanamke basi atakuja majina ambayo la yukatallaha, majina ambayo yanaendana na sio majina mabaya, majina ambayo watu wamekuwa na waganga wameatoa kwenye vina vibaya, mchimbuko ambao usijioni historia yake ni mbaya. Watu watafute majina ambayo ni mazuri ya kumuita binti wao au kumuita mtoto wao wa kiume. Na majina haya walimusamma walismu lilimusamma, siku zote majina kuwa yanaendana na jina, kwa sababu majina Ibrahim alayhi salatu wasalam mtume akamuita kwamba wewe si hazan bali ni rabbi sahal fa aba an yusammi nafsahu hazan an yusammi nafsahu sahal huyu mtu au huyu sahaba akakataa yeye kuitwa kwamba jina lake ni ihtisal basi Anas ibn Malik radiyallahu anhu anasema kama zara al-husna taduru fi baytihi au kama qala radiyallahu anhu baada kukataa jina hilo la mtume alayhi salatu wasalam nyumba yao kumbakia kweli kuna huzuni kwa sababu alikataa jina. Kwa hiyo jina huenda kuna wakati nafikia kuwa na adhabu. Kwa hiyo nasaha ya pili ya mwisho ni kama majina ambayo mtume anatakiwa apewe, yao ni majina ambayo ni laika tallaha au ni majina ambayo mtume alayhi salatu wasalam ameyatamka kama Abdullah wa Abdurrahman wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.